Beelden uit mijn kinderjaren zweven dagelijks voor mijn geest. Jammer dat het bij me thuis steeds zo een bende is geweest. Ik denk nog dikwijls aan die dagen, aan die boek en karawat, aan dat hok met 14 blazen, een papa's een fles met kat. Aan dat hok met 14 blagen, in mon père, zo'n grand flacon à kat. 10 kleine kleutertjes die sliepen in één bed, ook niet voor hun pret. 4 andere peutertjes die sliepen in een kist, een grote kolenkist. Mijn mama en papa sliepen onder de tafel. In een steegje stond dat huis, het was meer gruis dan huis. Maar voor een daalder niet te duur, want ma betaalde toch geen huur. In een steegje stond dat huis, dat kindergekke huis. Mijn zus dat Rijntje zat achter het gordijntje met een strik in de haren. Wat deed ze daar? Ze lachte teer naar iedere heer. Nou zeg ik niet meer, want ze deed eindier. Look hier dan, joemela, die roedel die dal daar. Een ferm jongen, een goochel knaapje, was die oudste broer bij ons thuis. Hij genoot zijn educatie in het Rijksverbeteringshuis. Een karretje wat voor een winkel stond, en dat mijn broer de moeite vond, daar ging die gauw mee poetsie. Reusachtig zoals hij mee knutselen kan, een simplex maakt hij de burger van. Zodat je het nooit meer vindt, mijn vriend, en dan wens je wel thuis, mijn vriend. Als de zon in het westen lang reeds onder was, het maantje ging verbleken, kwam mijn papa pas. Mama stond te wachten op haar man. 'S morgens 6 uur kwam hij op een handkaran. Dan gaf mama papa een knok. Hij was in de mijn, dan nog een met de bezemstok. Hij was in de mijn, dat kon ze wel een uur lang doen. 6 uur is geen 7, papa die riep vol smart. Oh, wat is die bezem hard? Oh, wat is die bezem hard?